Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, Diyerkam'dayız. Açık Radyo 95.0'da. Ortağım Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Sosyal fayda üzerine konuştuğumuz Diyerkam'ın bugünkü konuğu Abdülhalim Demir, Temiz Giysi Kampanyası Derneği kurucusu. Temiz Giysi bir uluslararası kuruluş. Ülkelerdeki temsilcilikleri ülkelerin koşullarına göre kuruluyor. Türkiye'deki kurucusu da Abdülhalim Demir. Hoş geldin Abdülhalim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Biz kendisini BEGO olarak biliyoruz. Alanda da BEGO olarak bilinir. Abdülhalim, çok geçmişten uzun süredir tanıdığım birisi benim. Bu silikozis, kot kumlama işçilerinin silikozis hastalığına yakalanmasıyla ilgili bir kampanyada, gönüllü kampanyada kendisiyle tanışmıştık. Kendisi de bir silikozis hastasıdır. Dolayısıyla doğrudan doğruya işçilerin arasından, işçilerin sorunları için çalışan işçilerin arasından gelmiş biriyle karşı karşıyayız. Bunu not etmek istedim. Abdülhalim, hoş geldin. Tekrar bizimle beraber olduğun için çok çok teşekkür ederiz. Temiz giysiyi temel olarak konuşacağız. Ama temiz giysiye uzanan yolculukta senin hem kişisel hikayen hem de o süreçte öğrendiklerinle beraber katlanan bir birikim var. İstersen biraz oradan başlayalım. Rauf'un değindiği kampanya süreçleriyle beraber temiz giysinin kuruluşuna giden yolculuğu konuşalım istedim. Nasıl oldu da temiz giysiye giden yola çıktınız diye ilk adımı atışınızı sorayım size. Hoş bulduk tekrardan. Teşekkür ediyorum. Yani bu aslında benim biraz kişisel hayatımla böyle kesişen bir şey. Ben 15 yaşında tekstil işçisi olarak çalışmaya başladım. 2007 yılında silikoz teşhisi aldım. İşte Rauf'un da bahsettiği gibi beraber bir kot işçileri mücadelesi verdik. Yani mücadele verdiğimde aslında kendi mücadelem ve arkadaşlarımın mücadelesi ve mücadelenin sonucunda da rahatlayacağımı hissediyordum. Ama biz Türkiye'de mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdığımızda, mesela 2009'da kot kumlamayı yasaklattık, 2010'da silikoz hıfzı grubuna tabi edildi. 2011'de 6111 sayılı torba kanununda iki madde ekletilerek işçilere emeklilik hakkı verildi. Yani tam ben aslında kampanya bitti, işte başardık, hadi eve gidip rahatlayabilirim derken kot kumlamanın lokal bir şey olmadığını, global bir şey olduğunu fark ettim. Ve Türkiye'deki işte kot markalarını artık başka ülkelerden ürün tedarik etmeye başladıklarını gördüm. Ve aslında yurt dışında silikozisin mücadelesini vereyim diye düşündüm. İşte 2011'de İngiltere'deki moda okullarıyla başlayıp 2012'de Bangladeşli kot kumlama işçileriyle Cenevre'de buluşarak aslında Bangladeş'te bir kot kumlama kampanyası yapma düşüncem vardı. Ta ki 2013'ün başında Bangladeş'te bir bina yıkıldı. Rana Plaza adında bir bina ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriydi. İçinde 1138 işçi maalesef hayatını kaybetti. Bu süreçte ben şunu fark ettim. Yani kırılgan olan sadece kot kumlama işçileri değil, bütün tekstil işçileri. Türkiye'deki sektöre baktığımızda kayıt dışı istihdamın, çalışma koşullarının kötülüğü aslında beni bütün işçilerin mücadelesini vermeye itti diyebilirim. 2013 yılında da Türkiye'de işte temiz giysi kampanyasını kurarak bütün tekstil işçilerin haklarını korumak üzere mücadeleye başladım. Temiz giysi dediğimizde özel bir kavramdan bahsediyoruz ve sizin tüketicide de yerleştirmeye çalıştığınız bir kavramdan bahsediyoruz aslında. Üzerimize giydiğimiz giysinin gerçekten temiz olması için sadece yıkanmış ya da tırnak içinde bildiğimiz mikroplardan arındırılmış olması gerekmiyor. Gerçekten temiz olması için adil üretilmiş olması, işçilerin haklarının gözetilmiş olması gibi pek çok prensibi yerine getirmiş olması gerekiyor. Biraz bize temiz giysi kavramının neleri içerdiğini anlatabilir misin? Tabii ki aslında temiz giysinin nereden geldiğini de biraz anlatayım dilerseniz. Hani ben direkt temiz giysi Türkiye'den başladım ama aslında temiz giysi kampanyası 1988'de Hollanda'da kadın işçiler için kurulan bir kurumun adı. Sonra 1989'da bütün tekstil işlerini kapsamak üzerine genişlemiş. Aslında Clean Clothes Campaign adıyla İngilizce'de gidiyor. Bizim dilimize evrildiğinde biraz anlamını yitiriyor. Ama biz aslında onu insanların, senin de bahsettiğin gibi, yani giyilmiş, yıkanmış, temizlenmiş bir kıyafet değil de aslında ürünün üretim süreciyle ilgili hakikaten adil ve temiz bir ürün olduğunu aslında insanlara anlatmaya ve zihinde öyle yer almaya çalışıyoruz. O yüzden 2018'de bir video çekerek de bunu tanımlamıştık. Aslında temiz giysi bizim tanımladığımız şekliyle işte çocuk emeği sömürülmeden insana, çevreye, doğaya saygı duyularak ve hakları alan işçiler tarafından üretilen ürünler temiz giysi oluyor. Türkiye'de 2013'ten bugüne kadar aslında dilerseniz hani biraz böyle çalışmalarımızdan da bahsedeyim. Neler yaptık, nasıl başladık? Çok iyi olur çünkü çok etkili kampanyalar yaptınız ve çok ciddi sonuçlar da aldınız o kampanyalarda. Normalde biz 2013'te ilk başladığımızda aslında bahsetmiştim. Hani Rana Plaza'da yıkılan binadaki yaraları sarmak için global bir networkle ortak çalışmaya başlamıştık. Bangladeş'te maalesef bir sosyal güvence yok. Yani bir sigorta kavramı henüz yok. Şu an ILO üzerine çalışıyor. Dolayısıyla işçiler kayıt dışı çalışıyorlar. Ama sendikalı olabiliyorlar. Ve 2013'te yıkılan binada şunu fark ettik, yani o sosyal güvenlik olmadığında işçiler hiçbir hak talep edemiyor, işte markalar herhangi bir sorumluluk almıyor. Dolayısıyla uluslararası sivil toplum kuruluşları, işte Bangladeş hükümeti, Bangladeş sendikaları ve ILO orada bir Bangladeş Akor diye bir anlaşma çıkarttı ve dedik ki bundan sonra Bangladeş'te üretim yapan bütün markalar bu sözleşmeye imza atarak burada üretim yaptığı fabrikalardan sorumlu olduğunu kabul etmek durumunda olacaklar. 5 yıl süreçle bu fabrikalarda bir şey olursa hukuki olarak sorumlu olacaklar. Ama yani sözleşmenin amacı aslında o fabrikalarda iş sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınmasıydı. Temiz giysi kampanyası network'ü de markaları bu sözleşmeye imza atmaya davet edip imza, yani önce bir lobicilikle onları ikna etmeye çalıştı. İkna olmayanlara aslında kampanya yaparak, yani temiz giysi aslında asıl tüketici gücünü kullanıyor. Biz tüketicileri örgütleyerek onlardan aldığımız yumuşak güçle markalara baskı yapıp işçiler ve sendikaların talepleri doğrultusunda adım atmalarını sağlıyoruz. Bütün temiz giysi kurumları kendi ülkelerinde Bangladeş'te üretim yapan markalara çağrı yapıp bu sözleşmeye dahil olmalarını istedi. Biz de Türkiye'de yerli markalar, Bangladeş'te üretim yapan yerli markaları davet ettik. Hatta Change.org üzerinde bir kampanyada, bir imza kampanyası da başlatmıştık. Kan sıçramış kıyafetler giymek istemiyoruz diye. Türkiye'den 2 tane marka imza attı. Diğerleri direndiler, atmadılar. Aynı zamanda Rana Plaza'da hayatını kaybeden 1138 işçi için bir fon kuruldu. Rana Plaza Trust Fund. Bu fona 35 milyon gibi bir para bağışlandığında işçilerin tazminatlarını karşılayabiliyordu. Gene Rana Plaza'da üretim yapan markalara çağrı yaparak buraya bağış yapmaları, bu fona bağış yapmalarını istedik. Tabii hemen kimse gönüllü talip olmadı. Biz 2 yıl boyunca kampanya yapıp aslında bu fona 35 milyon bir bağış topladık. Bizim lokalde de aslında urgent appeal dediğimiz, acil eylem dediğimiz bir sistemimiz var. İşçiler bu sistem üzerinden bize başvuruyorlar. Biz onların talepleri doğrultusunda yaşadıkları sorunu çözmek için önce markalarla görüşmeler yapıyoruz. Onları işte sorunun çözümüyle ilgili bilgilendiriyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Eğer çözmezlerse tüketiciye gidiyoruz ve tüketiciye şu marka şöyle bir şekilde üretim yapıyor, işte işçileri şöyle bir sorun yaşıyor. Bunun çözümü için de tüketiciyi aslında sokağa çağırıyoruz. Türkiye'de buna benzer çok kampanya yapıp aslında birçok kampanyayı başarıya ulaştırdık. En büyük kampanyalarımızdan biri 2018 yılında olmuştu. 2018 yılında Bayrampaşa'da bir fabrika batmıştı. 151 işçi aslında son 3 ay sürekli işte sabredin, alacaklarınızı alacaksınız. Bunu tabii diyen oradaki marka temsilcisi dahil. Ve bir sabah geldiğinde fabrikanın kapılarının sona kadar açık olduğunu, içeride hiçbir şeyinin olmadığını görüyorlar. Yani fabrikaya gece haciz konulmuş, mallara da haciz konulmuş ama marka o malları için o haciz koyan direkt diğer alacaklara para ödeyip aslında ürünlerini kurtarmışlar ama işçiler için hiçbir şey ödemediler, hiçbir harekete geçmediler. İşçiler bir sendikaya gidiyorlar. Tabii fabrika artık kapandığı için fiilen sendikaya üye olamıyorlar. Sendikadan destek istiyorlar. Sendika bütün işçiler adına davalar açıyor. Ve dava açtı aslında işveren batan fabrikanın sahibi ve hiçbir şey talep edemiyorlar fabrika battığı için. Ve bize müracaat ettiler. Hani biz işte şu global markaya çalışıyorduk. Ne yapabiliriz dediler. Biz de dedik ki yani biz markaları asıl işveren görüyoruz. Çünkü aslında üründen asıl para kazananlar onlardır. Dolayısıyla asıl işveren onlardır. Gücü elinde bulundukları için asıl işverenler. Oradaki koşulları, fabrikadaki bütün politikaları kendileri belirliyorlar. Dolayısıyla sizin sorumluluğunuzu da almaları gerekirdi. Biz bu global markayla iletişime geçtik ve dedik ki işte Türkiye'de böyle bir fabrikan batmış. Fabrikada 151 işçi alacağını almamış. Gelin bunların alacaklarını ödeyin dedik. İlk cevapları bize biz orada fason çalışıyoruz. Hani bizim yasal olarak bir sorumluluğumuz yok. Biz outsource ediyoruz demişlerdi. Ama aynı marka aslında global bir sözleşme imza atarak ben kendi tedarik zincirimdeki işçilerin hakları ile ilgileniyorum diye bir aslında kampanya da yürütüyor globalde. Böyle bir marketing de yapıyor. Ben hem bu marketinglerini hatırlattım hem de aslında yani resmi olarak sorumlu değiller ama etik olarak sorumlular. Çünkü o etiketten, o işçilerin ürettiği etiket, onların etiketi ve asıl parayı kazananlar onlar. Bir buçuk yıl gibi bir böyle pazarlık sürdü ve bir türlü ikna olmadılar. Bir buçuk yıl sonra aslında biz Türkiye'de artık kampanya kararı aldık ve işçileri örgütleyerek ürünlere etiket yerleştirdik. Mağazalara giderek ürünlerin içine yumuşak bir etiket koyduk. Tüketicilere şöyle bir mesaj veriyordu etiket. Alacağınız ürünü ben yaptım ama paramı alamadım. Lütfen markaya söyleyin paramı versin. Bu kampanya Türkiye'de ciddi bir karşılık buldu. Bir anda viral oldu. Yani bütün ana akım medya dahil her yerde haber oldu. Biz daha İngilizce'ye çevirmeden bunu yabancı basın buradan aldı. İşte İngiltere'deki ana akım, Kanada dahil ana akım kanallar bunu haber yaptılar. Hatta Türkiye'de belgeseller çekmeye başladılar. Ve neredeyse aslında dünya ayağa kalktı bununla ilgili. Marka Türkiye'ye gelip bu işçilerin parasını ödedi, ödemek zorunda kaldı. Bu aslında tekstil sektöründe de bir ilkti dünyada. İlk kez bir marka yasal olarak sorumlu olmadığı ama etik olarak sorumlu olduğu işçilerin parasını ödemiş oldu. Burada da şeyi gördük, yani markalar bunu ödeyebiliyorlar. Bu onlar için hiçbir şeydi. Çünkü biz aslında yaptığımız hesaplamada markanın yıllık raporlarına baktığımızda mesela 2017 çeyreğindeki bir raporu vardı. İşçilerin istediği toplam para o 2017 çeyreğindeki gelirinin karının 0.02'sine denk geliyordu. Yani onlar için hiçbir şeydi ve ödediler. Yani o ödeme için aslında sadece insanların tepki göstermesi gerekiyormuş demek ki. Orada da şunu bir daha net olarak gördük. Aslında tüketicidir asıl sektörde gücü elinde bulunduran. Yani marka üretimi yapıyor belki işte fabrikaları yönlendirmeye için güç onun elinde ama aslında markaları yönlendiren de markalara yaptırım gücü olan da o markalardan ürün alan tüketicilerdir. Onu bir daha görmüş olduk. Bu kampanya aynı zamanda şeyi de gösterdi ve çok önemli bir müdahaleydi diye düşünüyorum. Markayla markanın dilinden konuştunuz. Yani zaten kendisi belli bir pazarlama taktiği kullanırken o pazarlama taktiğinin altının boş olduğunu gösteren bir yaratıcı iletişim yaptınız ve çok büyük etkisi oldu. Bu müdahaleyle beraber gelen bir cevap da oldu. Rauf, sen de sanırım bir şey söyleyeceksin bu meseleyi. Biraz mesele tabii biraz girift burada. Aslında o pazarlama taktiğinin altı boş değil. O pazarlama taktiğini ortaya çıkartan şey de bu türden mücadeleler yine. Yani bir başka ülkede bir bina yıkılıp altında işçiler kaldığında dünya kamuoyu ve yerel kamuoyu olduğu kadar uluslararası kamuoyu da bunun fark ediyor ve bir baskı oluşturuyor. Bu baskının üzerine bu hamleler yapılıyor. Dolayısıyla yaptığı hamle bütünsel bir hamle olmadığı için bu türden arazlar da arada pırtlıyor diyelim yani. Çıkıyor, görüyoruz bunları. Onlara da ayrı ayrı müdahale etmek ve ayrı ayrı çözmek gerekiyor. Ben başka bir şey üzerine konuşmak istiyorum, aslında tartışmak istiyorum. O da şu, hukuki sorumluluk, etik sorumluluk ikilemi. Şimdi bir fast fashion, yani hızlı moda markası deniyor bunlara. Bu üzerinde konuştuğumuz markaya. Bu markalar bir sezonda işte 4-5 koleksiyonu birden şey yapabiliyorlar, pazara sürebiliyorlar. Çok hızlı tüketilen markalar. Görece piyasadaki diğer markalara göre ucuz satılıyorlar. Benzer moda markalarına göre diyeyim, moda üzerinden gidersek. Böylece de koleksiyonlarını hızlı yenileyerek hızla bir paraya dönüştürüyorlar. Tüketicinin alışveriş şeyine de uyum sağlıyorlar, hızına da uyum sağlıyorlar. Şimdi ama şöyle bir durum var, moda sektörü burası. Yani moda sektöründe bir ürünün belirleyicisi o üretimi yapan fabrika mıdır? Yoksa o koleksiyonu hazırlayan marka mıdır? Çünkü eğer koleksiyonu hazırlayan markaysa, ki öyledir, yani o koleksiyon hazırlanmasa öyle bir üretim yapılmayacak. O koleksiyon hazırlandığı için o işçiler, o üretimi yapan fason olarak, üçüncü parti olarak yapan yerlerde çalışıyorlar ve emeklerini ortaya koyuyorlar. Ama nedense kararları sanki bu üretim kararlarını da, üretim miktarlarının ne kadar olacağını, kaç insanla üretileceğini, bu insanların ne kadar çalışacağını kararlarını sanki bu üçüncü parti firma veriyormuş gibi davranıyorlar. O manada ben bir hukuki sorumluluğun da olduğunu, savunuculuğa bu hukuki sorumluluğun da eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu demek değil ki yanlış yaptığınızı düşünüyorum değil. Yani bir aşama ileriye götürmeniz gerektiğini düşünüyorum. Biraz bunun üzerine konuşmak isterim Abdülhalim. Yani aslında Avrupa'da hani bunu artık yasal sorumluluğa bölündüren çalışmalar var. Farklı ülkelerde farklı sözleşmeler ortaya çıkıyor aslında. İşte içinde hükümetlerin de bulunduğu bir yaptırım gücü olan sözleşmeler. Türkiye'de maalesef biz daha çok bunun başındayız. Çünkü aslında Türkiye'de politikacılar da yanlış bir politika güdüyorlar. Çünkü şeydir, ucuzluk üzerinden bir yarışa dahil oluyorlar. Aslında Türkiye bir anlamda Asya ile kıyaslandığında, lokasyona baktığımızda Avrupa'ya çok yakınız ve ürünlerde karbon ayak izini düşürebilen bir ülke. Dolayısıyla bir adım öndeyiz bu anlamda. Kalitede de bir adım öndeyiz. Aslında politikacılarımızın buna yoğunlaşması gerekiyorken maalesef birkaç yıl önce biz Çin'den daha ucuzuz gibi bir pazarlama metodu benimsemişlerdi. Biraz buraya bence yoğunlaşmaları gerekiyor ama biraz önce söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani marka tedarik zincirinde bütün gücü elinde bulunduruyor. Kullanılacak etiketten, etiketi nereden alacağından, işte hangi kumaşın, hangi cinsin nereden alacağından hepsini o belirliyor. Ve fabrikaya vereceği fiyatı da o belirliyor. Yani benim bu ürünümü bu kadara mal etmem gerekiyor diyor. Çünkü fast fashion markaları aynı zamanda birbirleriyle yarışıyorlar. Ve bu büyük markalar 1 ile 1,5 milyar adet ürün üretiyor yıllık. Sitelerine baktığında, yani yıllık annual raporlarına baktığında bu rakamları görebiliyorsun. Siz çok fahiş bir rakamdır. Bu arada dünyadaki iki büyük fast fashion markasına, grubuna diyelim daha doğrusu, iki tane sürükleyici markaya iki ayrı kampanyayla da müdahale ettiniz Türkiye'de. Onu da evet, aslında evet, bir tanesi yaşam ücretiyle ilgili 2013'te söz vermişti. İnsanlara geçinebilecek bir ücret vereceğini söylemişti. Ve bunu da aslında bütün Avrupa basının önünde yapmıştı. O kadar çok ses getirmişti ki işte İngiliz gazeteleri işte X markası moda sektöründe devrim yapıyor diye haber başlığı atmışlardı. Aradan 5 yıl geçti, ortada hiçbir şey yok. Çünkü 5 yıllık söz vermiş. 5 yıl sonra 850 bin işçimize bunu vereceğiz demiş tedarik zincirimizde. Biz Türkiye'de, Bulgaristan'da, Kamboçya'da ve Hindistan'da araştırmalar yaptık. Gördük ki insanlar aslında asgari ücret sınırında çalışıyorlar. Ve bu markaya bu belgelerle gittik. 5 yıl sonra sitesinden tüm bu vaatleri kaldırdı. Ama şey hesaplamadı, yani webin bir arşivi var ve bunların hepsini arşivliyor. Ve bütün dünyada aslında buna karşı sen bu sözü verdin, sözü tutmuyorsun diye kampanyalar yaptık. Türkiye'deki fabrikası iyi bir zam yapmıştı o süreç ama bir tane fabrikada yapmıştı. Diğer ülkelerde bunu yapmadı ve aynı marka şimdi başka bir sözleşmenin altına sığınarak ben vereceğim ama 10 yıl sonra diyor. Muhtemelen 10 yıl sonra da başka bir bahane bulacak. Maalesef bu iki büyük fast fashion markası birbirleriyle yarışıyorlar ve inovasyonlara da aslında hani para yatıran markalardır. Bunu sadece marketing için kullanıyorlar. Yani gerçekte bu markaların yani işte mesela bir bez çanta üretip işte bunun kaynağını bunu muzdan üretiyoruz deyip bunu marketingi bunun üzerinden yapacağına bir politik kararla daha sürdürülebilir olur. Yani sonuçta burada karı minimize etmesi gerekiyor. İşte 1,5 milyar adet ürün üretmekten vazgeçmesi gerekiyor. Daha sürdürülebilir bir line'a gelmesi gerekiyor ve bir hedef koyması gerekiyor. Demesi gerekiyor ki ben aslında kendime bir hedef koydum. İşte ürünlerimi şu kadar zaman diliminde %100'ünü sürdürülebilir yapacağım. Ama şimdi işte bu yıl bu kadar, bu yıl bu kadar, bu yıl bu kadar ve bunun çalışma koşulları, ücretler dahil bunların hepsini içine koyması gerekiyor. Bunu yapmıyor. Çünkü bunu yaparsa diğer yarıştığı markayla yarışamıyor. Çünkü daha ucuz satmak istiyor. Zaten hani fast fashion'ın çıkmasıyla beraber tekstil dibe gitmiş. Daha önce ürünler işte pamuklardan daha sağlıklı bir şekilde üretiliyorken o maliyetleri düşürmek için içine işte polyesterler, selülozlar sürekli katılmaya çalışılmış. Ve fast fashion aslında böyle büyüyerek günümüze gelmiş. Şu anda da bu büyük markaların aslında inovasyonlar yerine gerçekten politik kararlar alarak değişim yapmaları gerekiyor ve değişim ancak o şekilde mümkün oluyor. Yani muz kabuğundan 1,5 milyar adet ürün üretemezsin. Mümkün değildir. Bir muz kabuğundan ancak bir çanta üretirsin. Oradan da zaten para kazanmayı beklemezsin. Marketing onun üzerinden yaparsın. Ama bu işte greenwashing dediğimiz hani bu bir yere kadar gider. Yani buna tüketici bir gün dur diyecek. Nitekim işte dünya yavaş yavaş tüketici kurumları aslında tüketicilerin işte yumuşak güçlerini bir araya getiren kurumlar gittikçe bu sesi yukarı çıkartmaya çalışıyor. Özellikle bu pandemiden sonra bu ses daha da yükseleceğine inanıyorum. Bu soft power meselesi üzerine, yumuşak güç meselesi üzerine biraz konuşalım mı? Çünkü aslında bu tüketicinin farkında olmadığı bir güç. Yani bu gücü tüketici organizasyonları değil de aslında yine sizin gibi üretimi içinde olan ya da problemin içinde olanlar ortaya çıkartıp tüketiciye sunuyorlar. Örneklersek işte kadın hakları meselesinde pek çok firma Türkiye'de işte bir takım sözleşmelere imza atıyor ama yapıyor mu yapmıyor mu kimse denetlemediği için bunun sonuçlarını uygulayıp kararlarını uygulayıp uygulamadığını kimse denetlemediği için aynen demin anlattığın örnekteki gibi kenarda bekliyor. Ama bir kadın örgütü bunu denetlemeye başlarsa, buna ilişkin soru sormaya başlarsa o zaman kamuoyu haberdar oluyor. O firmaların tüketicileri, o markaların tüketicileri de haberdar oluyor ve baskı oluşmaya başlıyor üzerlerinde. Dolayısıyla tüketicinin kendisi tabii burada önemli ama asıl kilit şey onları haberdar edecek organizasyonlar yani sizinki girer gibi organizasyonlar. Soft power aslında tüketici mi siz misiniz? Yani aslında şöyle, biz o soft power'ı örgütlü hale getiren bir kurumuz. Yani bence soft power tüketicidir. Tüketicinin bilinci arttığında ürün alırken sorgulamaya başlayıp artık rahatsız etmeye başladığında biz de o yumuşak gücü bir araya getiren aslında örgütlü hale getiren bir kurumuz. Dolayısıyla o yumuşak gücü bir araya getirdiğinde de bu kocaman bir şeye dönüşüyor ve bunu markaya karşı kullanabiliyorsun. O yüzden ben inanıyorum ki yani tüketici aslında hani tüketicide soft power var ve biz onu aslında örgütlü hale getirerek daha güçlü belki işte şiddetini artırır bir hale getirip değişime dönüştürüyoruz markada. Son 2 dakikaya girdik ancak Abdülhalim seninle konuşmak istediğimiz başka kampanyalar da vardı. Demek ki bir sonraki programa bırakmak zorunda kalacağız bunu. Ancak hemen bir hatırlatma yapmak isterim. Dinleyicilerimizden daha fazla detay öğrenmek isteyen, ilgilenenler var ise eğer temizgiysi.org adresinden Temiz Giysi'nin hem geçmiş kampanyalarına hem şu anda neleri temsil ettiğine dair detaylı bilgi alabilirler. Rauf, en son sözü sana bırakayım mı her zamanki gibi? Elbette. Aynı zamanda Clean Clothes, yani İngilizcesinden de uluslararası organizasyona erişmeleri mümkün dinleyicilerimizin. Evet, devamını gelecek haftaya bırakmak üzere temiz giysi kampanyasıyla ilgili programımızı sonlandırıyoruz. Ben Rauf Kösemen ve Temiz Giysi Kampanyası Derneği kurucusu Abdülhalim Demir'i ağırladık ortağım Damla Özler'le birlikte. Sizlere hoşça kalın diyoruz. Her salı olduğu gibi gelecek salı da 16.30'da buradayız. Açık Radyo 95.0'dayız. Çok teşekkürler Abdülhalim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.